О, юга раді, червоні гоздики, купив кавалер дівчині черевік. Ой, купив на високих подковиках, коп походжала по нових подвор. Походжала і здорова сходила, а на другий рочок новенький заробіть.